Boldog szent hetet, tegyük újra imádkozóvá Amerikát. Ahogy a nagypéntek és a húsvét felé tartunk, arra bátorítom önöket, hogy szerezzenek be egy példányt az Isten áld meg az Egyesült Államokat Bibliából. Ezzel a szöveggel reklámozza Donald Trump a legújabb termékét. A Biblia 60 dollárba, csak nem 22 ezer forintba kerül, viszont erősen elnökválasztásra hangolt bővített kiadás. Tartalmazza az amerikai alkotmányt, azok kiegészítését, a függetlenségi nyilatkozatot, a hűségesküt és a God Bless the USA című Lee Greenwooddal kézzel írt szövegét. Ez egyébként a nyitódala Trump kampány rendezvényeinek. A termék honlapja azt állítja, hogy a könyvnek semmi köze a politikai kampányhoz. Annyira jó, hogy az amerikai alkotmány, az alkotmány kiegészítése, a függetlenségi nyilatkozat, a hűségeskű, tovább a God Bless the USA Lee Greenwooddal így bekerült a Bibliába. Azért nagyon jó, mert ezeken a zsinatokon általában újra meg újra kodifikálják ezt a kánont. És az nagyon jó, hogy hát ez egy rugalmas rendszer. Bele tud kerülni valami, hogyha kellően szent szöveg, tudod, mint például az alkotmány kiegészítés, ami hát köztudottan az Atya Úristen szava, hát ott a helye a Bibliában, hát hol máshol? Különösen az ötödik alkotmány kiegészítés, amely alapján megtagadják a tanúvallomást az érintettségükre, vagy családtagjuk érintettségét. Tehát még az sincs benne, hogy azt el kelljen mondanod, hogy magad miatt nem teszel vallomást, vagy a feleséged, anyád, testvéred, stb. Talán az lenne a normális, hogyha a hegyi beszédnek a helyére kerülne. Nagyon flexibilis ez a Biblia, és hogy bele tud kerülni, de pár dolgot ki is lehetne venni belőle, amire nincsen akkora szükség, és amit amire például ez a Lee Greenwooddal például jól, passzentosan pótolni tudna. Így van egyébként Donald Trumpnak, szerintem az tetszene is, hogyha a 10 parancsolatból is ki lehetne néhányat venni, akkor rögtön azt lehetne mondani, hogy jobban stimmel rászapták a Bibliát, mert így azért vannak olyan parancsolatok, amelyeket... Egy ötöt kéne dobni belőle. Egy négyet, ötöt legalább dobni kéne, és valóban tehát egy kampánydal beférhet ennek a helyére, és ez azért is jó, mert azokat az embereket, akiket távol tart a vallástól és a kereszténységtől, az, hogy dogmatikusnak tartják, meg hogy a Biblia az olyan állandó, ami nem lehet változtatni, a liberálisabbak is könnyebben elfogadnák ezt, és szerintem egyből az összes keresztény egyháznak a híveinek a száma nagyon megnőne. Uh-huh. Tehát bele lehetne tenni egy-egy, ha valakinek azt tetszik, akkor egy Michael Jackson dalt, nem tudom én melyiket, de hát ott is óvatosan, hogy ki milyen fellépőket ajánlom. Gyógyíts meg a világot, az is bekerülhetne. Nagyon jó lenne, ha bekerülne. Szerintem mondjuk a Lukács evangéliumának a helyére bekerülhetne a Hildövört. A Donald evangéliuma kerülne ugye oda. Nem, és, ez volna az, ha jól értelmezem. De a Donald az a Donald kacsa? Nem, a Trump. Mert én arra gondoltam, amikor ugyanis ezt mondta Donald az Trump. Anna. Hogy minden amerikainak kellene otthonra egy Biblia, és nekem nagyon sok van, ez a kedvenc könyvem. És azon gondolkodtam, de ez nem hogy... a Biblia? Hát különböző amerikai nemzeti jellegű esküszövegek vannak benne, de neki a Biblia mint az a Pledge Allegiance, meg ezek, és meg egy dalszöveg. Tehát hogy van pofája Bibliaként árusítani, és a végén azt is meg kell tudnom, hogy 60 eleve. Dollárt kell adnom ezért a keresztényi cselekedetért. 22 ezer forintot, igen, hogy... Itt is érthető. Én dollárban adom, hát mert kapom a Soros Györgytől, az úgy könnyű. Hülyeség. Számolnát Ruberre másoknak, mert azoknak meg az szóval, kézenfekvő. Nem, hát ez köztudott, hogy a kereszténység az egy ilyen kifejezetten nacionalista vallás. Az úgy kifejezetten egyetlen egy nemzetnek a kiválasztottság tudatára épül. Hát a Jézus Krisztus volt az, aki a Mózes mondta azt, hogy a világ összes nemzetére vonatkozik a judaizmus, és akkor jött a Jézus Krisztus, és azt mondta, hogy nem, itt van egy kifejezett nemzet, ez az amerikai, amelyik az egy kiválasztott nép. Tehát kifejezetten Amerikának... Ez valamelyik átiratban kell, hogy legyen. Már. Ez egy ilyen nagyon, nagyon nacionalista vallás. Ez egyeseknek nem tetszik. Akik úgy gondolják, hogy vissza kéne téríteni a kereszténységet a judaizmusnak a kozmopolitizmusához. Lehet menni Izraelbe nemzetközi vallást imádni. Az a helyzet, hogy a kereszténység az egy kifejezetten nacionalista vallás, és kifejezetten az amerikaiakra lett írva. És hogyha valaki szeretne ebben részesülni, akkor az kimehet Amerikába a népek olvasztótégeibe, felveheti az amerikai állampolgárságot, és akkor részesülhet a kegyelemben. Ez azért eléggé rossz hír itt nekünk Magyarországon, hogy ez ennyire egy nemzetre íródott. De ki mondja azt, hogy ez a kedvenc könyvem. Ki mondja azt a Bibliára, hogy ez a kedvenc könyvem? Mondd el, hogy melyik a második kedvenc, és akkor azt mondja, hogy hát egy Donald kacsás kifestő, de azért, mert ugye őt is Donaldnak hívták, és akkor ez a kettő. Ha másodikat kell mondanom. De ki mondja azt, hogy a Biblia a kedvenc könyve? Hogy nem olvastad el. A második az pedig az lesz, ami a kötelező olvasmányok közül számára a legkönnyebben emészhető volt, tehát mondjuk a Rómeó és Júlia, mert ez nem egy teljes könyv terjedelme, mint darab, vagy valamelyik Edgar Allan Poe novella, mert egy ilyeneket képregény. Tanulnak ők Pókember mondjuk gimnáziumban. Képregény. Az vagy nem raha. Kötelező olvasmány. De hogy ilyet tudok elképzelni, hogy az lehet a második kedvenc könyve Donald Trumpnak a Biblia. Volna. Hát hogy tényleg akkor nevezze tehát meg a másodikat. Ez a kedves könyveinek a fele. Egyúttal, ugyanilyen alapon. A Dörmögő Dömötör antológia meg a másik, igen, és igen. Még nincs is teljesen kirajzolva. A Bloomberg csinált egy interjút 2015-ben Donald Trumppal, amiben szintén elmondta az akkor még nem ex-elnök, hanem jövőbeli elnök, hogy ő nagyon szereti a Bibliát, és akkor a riporter gondolta, hogy akkor ezzel kapcsolatban megnyilatkoztatja, és rákérdezett, hogy, és mégis, hogy mondaná valamit, ami neki igazán tetszik meg, amit fontosnak tart, és azt mondta ez a nagyon szerény ember, aki tudjuk, hogy mennyire visszahúzódó és introvertált, hogy nem akarok ebbe belemenni, mert ez nekem túl személyes. Ó, túl személyes. Ezzel tudok hogy... azonosulni. Hát de Donald Trump esetében is ő annyira visszafogott mindenben, sosem nyilatkozik meg, személyes érzéseit nem vetíti ki. Van ez az ügye ezzel a prostival. Tudod, akit megvesztegetett. Hát úgy el is képzelem, hogy hogyan nézhettek ki a légyottyaik. Találkoztak egy hotelszobában, elővették Donald Trump kedvenc könyvét, és felolvastak belőle, hát ilyen... Eleve ott van az éjjeli szekrény fiókjában, ugye a szállodában. Mindkettőknél rózsafűzér. Be se kell csomagolni. Igen, és felolvastak belőle, nincs náluk rózsafűzér, mert ők neoprotestánsok. Bocsánat. És felolvastak belőle egymásnak lélekemelő és inspiráló részleteket. És akkor megbeszélték azokat, ahogyan egy biblia körben. Utána imádkoztak, és utána hát mindenki ment a maga dolgára a Krisztus kegyelmével. És aztán kiderült, hogy együtt imádkozott ezzel a prostituáltal, aki megfenyegette, hogy ha nem fizet neki nagyon sok pénzt Donald Trump, akkor a kampányban fogja elmondani mindenki előtt, hogy találkoztak egy hotelszobában, és Bibliát olvastak. És akkor a Donald Trump azt mondta, hogy ez annyira intim, ez annyira személyes, hogy inkább fizetek. Aha. De egyébként ez volt, amit zaklatási ügyként értékelt utána a bíróság első fokon, ugye? És ami miatt utána... A bíróság. Tudjuk, kiknek a zsebében van. Igen. Az ószövetségesekében. Azért nekem az mindig egy olyan érdekes élmény, hogy nem a Biblia van sok esetben a szállodában, abban a fiókban, hanem az Új Szövetség. Finoman jelezve, hogy amikor a heti hetesbe beül a Havas Henrik, és kigombolja a mellszőrét, hogy ott legyen a kereszt, ami megölve őt a vámpíroktól. De egy akkora kereszt, amekkora tényleg csak cigányvajdáknak van a nyakában, akkora kereszttel kell demonstrálni ott a heti hetesben Havas Henriknek, hogy itt minden... Azért akkorát nem tud a Henrik. Itt, kemény Henrik, de ennyire nem kemény Henrik. Jó, de miben tér el egyébként Donald Trump szerintetek egy Bibliával házaló csalótól? Tehát mi a különbség köztem? A termék, azt hiszem más. Hogy tudod, az a különbség, hogy egy Biblia árusról elhiszem, hogy hívő. Bár árulja. Igen. Tehát, hogy az, amikor de én nem gondolok róla, sok rosszat de tudod, a neoprotestánsoknál nagyon mást jelent. A kapitalizmus meg a Szent Szellem nagyon-nagyon közel állnak egymáshoz, szinte testvéri viszonyban vannak egymással, és az ilyen körülmények között az, hogy te eladod a Bibliát valakinek, az jó üzlet, de ez a jó üzlet, ez az Krisztus kegyelméből, és az Atya Úristen áldásával, és a Szent Szellem által vezérelve. Mindkét fél számára jó üzlet. Igen, mint három, hiszen az Atya Úristen is profitál. Kihagytam, bocsánat. Ha ki tudsz adni 22.000 forintnak megfelelő bármilyen devizát, akkor van esélyed közel kerülni az üdvösségedhez. Volt egy magyar szépségkirálynő egyébként, akit megkérdeztek, kivételesen nem a világbékéről, hanem hogy mit vinne magával egy lakatlan szigetre, és hát a Bibliáját. Úgyhogy azért ilyenről is tudunk. Figyelj, alapvetően egyébként nekem, nem a Trumpnak, nekem vannak olyan érzéseim, hogy az imádság az tényleg egy intim dolog, bármilyen is a jellege, ha könyörgés, azért, ha imádat van benne, azért, ha hála van benne, akkor azért valahol az van egy szakasz, amikor magadat sem érzed méltónak arra, hogy egyáltalán megszólítsd azt a bármit. Később úgy érzed, hogy már hozzáférsz, de nem szeretnéd, ha látná, és bárki, és hogy valaki eljut odáig, hogy tulajdonképpen egy közösségben hangosan a saját szavával megfogalmazva többieket engedi hallani azt, ahogy ő ahhoz a dologhoz hozzáfér, az azért egy komoly fejlődési ív. De szeretném elismételni, hogy nem a Bibliát árulja $60, mert az a Lee Greenwood dalszöveg, az már a Trump evangélium része. Igen, annyival több ez, mint a Biblia. Most miért fáj az neked, hogy valami egy kicsit kibővül? És ez ilyen módon kapcsolatot tart a mai emberekkel, a mai Amerikával. És Hordozza a hazaszeretetet, ami abszolút. Azért akárhogy is, azért a Jézus Krisztus elsősorban az amerikaiaknak jött el, nem mindenkinek a világon, és nem kell úgy csinálni, mintha ez most mindenkinek az Atya Úristen, vagy mindenkinek a Jézus Krisztusa lenne. De ennek az egésznek a hitelességéből az nem von le, hogy sokan azt állítják, hogy azért árulja ezeket a nem bibliákat, hanem annál valamivel többeket, mert hogy ugye a különböző büntetései miatt nehéz anyagi helyzetbe került, és félő, hogy nem fogja tudni a $175 millió, legutóbb ugye ennyire redukálták a New York-i családi ügyében. Egy MBH-s hitelből, vagy valami hasonló forrásból. És hogy ezelőtt pedig, amit árult, az ugye tornacipők voltak, aranyszínű tornacipőket árult, a $399, ezt egy pár hónappal ezelőtt dobta piacra, amire azt mondták a republikánus pártban hozzáhúzók, tehát a MAGA tagjai, hogy ez arra is jó, amellett, hogy pénzt hoz a házhoz, és lesz miből kampányolni, hogy a fekete szavazókat is Trumphoz édesgeti, hiszen ezek úgy néznek ki, mintha kosárlabda cipők lennének, és ezek után úgy tűnik, hogy abból nem volt elég bevétel, most elkezdett bibliákat árulni, és én nekem tényleg az a kérdésem, hogy a búcsú cédula az eljön-e még a kampány vége előtt? Tehát tombol a jegy? Elnök választás előtt lesz olyan, hogy búcsú cédulát fog árulni. Figyelj, nézd, ha csak egyetlen ember is megtér ezeknek a bibliáknak, meg a Donald Trump szerepvállalásának, hitvallásának a hatására, akkor az, ne haragudj, de már megérte. Már az megérte, megmentett, igen. Az egy megmentett lélek. Megérte mindenki, aki a rendőröktől kapott tolmot, megérte az az utcára az úduló tömeg, aki a COVID közben túlfertőzte a többieket, és akkor egy bizonyos százalékának ez halállal végződött. Megérte az, hogy az amerikai elnöki intézmény az odáig fajult, hogy a Kapitólium ellen megy ostrom. Megérte azért, mert megismerhettük a viking sapkás csávó, megérte azért, mert nem tűnik problémásnak az, hogy meglőttek egy vagy azt hiszem, hogy páran meghaltak ebben az ostromban. Több szempontból is megérte. Megérte. És azért, mert Amerika végre felébredt, és végre magának visszaköveteli a hatalmat. Úgy érted, hogy a mély államtól. Úgy ébredt fel, hogy woke? Nem úgy ébredt. Ha lefordítanak angolra, akkor az egész nem ér egy ruppócs. Kiózanodott abból, hogy woke. Great lett. Igen. Na most a Yeezy egyébként, ugye a Kanye West, aki szerint biztos, hogy a Trumpnál is súlyosabb elme, vagy hát úgy hozzáfér ugyanahoz az eszmei világhoz erősebben, ő azért $399 nem ad cipőket. Lehet, hogy egyébként, de hogy ez biztos, a 499-nek, a Balázs Kicksnek a világában, meg az embereknek ez a tornacipőhöz fűződő túlkapásai közepette még csak nem is olyan elrugaszkodott. Na jó, de az, hogy azt gondolják, hogy fekete szavazókat lehet azzal Trumphoz édesgetni, aki ugye kifejezetten mondjuk a fehér keresztény között népszerű, és rengeteg ellentéte volt bizonyos okokból fekete közösségekkel, hogyha tornacipőt árulnak, aranyszínű tornacipőt, mi a következő, hogy a latin szavazókra, akikre azért mond egyébként olykor csúnyákat, vagy legalábbis a hozzájuk közel álló bevándorlókra, azokat, mit tudom én, narancssárga színű szombréróval fogja magához édesgetni, vagy mi a következő? Hadd jegyezzem hát, meg. Ilyeneket azért... De abban van valami az találó India... az aranytornacipő, ugye ki szereti az aranyat, meg kinek az ízlése szereti a csillogást, de azt hagyd figyeljen meg, hogy 60 dollárba kerül egy állítólag Bibliának nevezett dolog, viszont 400-ba kerül egy aranytornacipő. Hát mert a kosárlabda valamivel mennyivel, a vallás fölött áll. Mennyivel ér többet? Értékesebb a kosárlabda. Mennyi, igen, de ha elosztod a 400-at 60-nal, tehát a tornacipő árát elosztod a Biblia árával, tudod mi jön ki? 6,60. Tehát pont ez. Pont ez. Hát azért itt valami történik. Van magyar vonatkozása is a dolognak, azért az büszkén vegyük észre. Amikor én oda költöztem a kazak követség mellé 10-12 évvel ezelőtt, akkor a Boratra megemlékezve, aki a nem tudom milyen derbin, vagy ilyen állat rednekek előtt elénekelte a kazak himnuszt, azaz az amerikai himnusznak a dallamára azt mondta, hogy Kazakhstan is the greatest country in the world. Én azt az Erkélyen elénekeltem aznap, amikor oda költöztem. Itt viszont lehetőségünk van ezt az élményt. Nekik van valószínűleg róla. Itt ezt az élményt átélhetjük, mert az Isten áld meg az Egyesült Államokat, ott el tudjuk énekelni a saját dallamunkkal. Tehát olyan groteszk ezt a szöveget így fordítva hallani, hogy hirtelen a God Bless America, ami ugye a, talán a Nixon, meg a Kennedy környékén is egy ilyen hívószó volt, az lefordítva a himnuszunkba torkolja. Szerintem nem annyira elvadult gondolat az, hogy a feketék nagy számban szavazhatnak Trumpra. Ja. Én tényleg nem gondolom. Itt nem csak ez az etnikai törésvonal van, hogy a fehérek Trumpra, a színesek meg a Trump ellen, hanem itt az elsősorban a Trump üzenete az az, hogy ti, akiket kihagytak az amerikai álomból, akiknek meghirdették, hogy ti bármik lehettek, de nem lehettetek bármik, amiről a harcosok klubjában a Tyler Durden beszél, hogy lassan rájöttök arra, hogy ez amit meghirdettek, hogy ez, amit mondtak nektek, hogy nincs lehetetlen, hogy küzdeni kell fogadat összeszorítva a piacon megvetni a lábadat, és keményen dolgozni, és akkor igenis sikeres leszel, hogy ez nem jön el, hogy nem leszel sikeres, hogy az elit lesz sikeres, te meg egyre jobban leszakadsz. Hogy te valójában ezt a hatalmas gépezetet, ami az amerikai álom gyára, az amerikai állom szellemében a kaszinókapitalizmusban az egyre nagyobb és nagyobb siker lehetősége, ez a valójában ennek te az üzemanyaga vagy. Te meghajtod ezt a gépezetet, nem arról szól, hogy te, nem arról van szó, hogy te vezeted az autót, arról van szó, hogy te vagy az üzemanyag, és ott azzal megy az autó, hogy téged elfogyaszt. És ezt egyre többen érzik meg. És a Donald Trump elsősorban ezeknek az embereknek kínálja a saját politikai termékét. Ezeket az embereket akarja megszólítani. Ezt az érzést, ezt a keserűséget csatornázza be a maga politikai erőműveibe. És az a helyzet, hogy feketék nagyon nagy számban érezhetik azt, hogy Amerika lemondott róluk. Valójában ezeknek az embereknek az életére és a keserűségére és a problémájára a tényleges választ, a tényleges politikai megoldást, azt a Bernie Sanders kínálta. Így van, őt akartam én is mondani. Aminek a Bernie Sanders elgáncsolta a demokrata párt, így van. Hogy a kultúrharcos Hillary Clintont állítsa helyére, és akkor erre mondták azt az amerikaiak, hogy akkor jöjjön Donald Trump. És tudod, az a helyzet, hogy a Donald Trump az annak a hazugsága, aminek a Bernie Sanders volt a valósága. De akárhogy is a spektákulum társadalmában a látszat, a realitást megelőzi, felülírja. Ennek megfelelően nagyon-nagyon nagy számban fognak olyan csoportok, és már jól látszik ez a társadalmi mozgás Amerikában, olyan csoportok Trumpra szavazni, akiket amúgy kultúrharcos alapon, Black Lives Matter alapon a demokratáknak kellene besöpörni, de valójában a szociális státusz felülírja ezt az etnikai státuszt. Igen, ez a nagy kérdés, Robi, szerintem is. Tehát ez, teljesen egyetértek, hogy szociálisan, ha nézzük, akkor lehetnének a feketék nagy részben Trump szavazói. Az a kérdés, hogy mennyire hogy nyomja el ezeket a szociális érveket a kampány során, meg egyáltalán Trump körül, az az egyébként létező, gyakran szélsőséges jobboldali világ, ami ráakaszkodott erre, és amit egyébként Trump saját maga is támogatott is, megtüzelt, mert hogy az viszont riasztja ezeket a társadalmi csoportokat, és ez egyébként az egész amerikai választásnak az egyik leglényegesebb kérdése. Arról van szó, hogy az amerikai demokrata párt elvetette a tőke munkatengelyt, és a helyére ezt a kultúrharcos tengelyt állította, és ezzel akarta felülírni azt. És nagyon rosszul járt, mert amikor kiderült, hogy a tőke munkatengely még mindig érvényesebb, mint az általuk legyártott kultúrharcos tengely, akkor kiderült, hogy ők a tőke munkatengelyen már a rossz oldalra kerültek, a tőke oldalára kerültek, és a Donald Trump az, aki a munkásosztályt megszólítja. Miközben megpróbálták elterelni a diskurzust, elterelni a narratívát, és kiderült, hogy nem sikerült, a régi narratívához már nem találnak vissza, nincs Bernie Sandersük már. Bernie Sanders nincs, van a másik oldalon Donald Trump, aki ugye, ha az ember belegondol, akkor azért nehéz elképzelni, hogy hogy tud szociálisan rászorulókat megszólítani abból a helyzetből, amiben ő volt, és amivel egyébként a jelek szerint látod, óriási csalással... Látod, nem ez számít. Nem ez számít. Orbán Viktor Magyarország legnagyobb hatalmú és legbefolyásosabb embere, ha nem is papíron, de gyakorlatban a leggazdagabb embere, és mégis ő a kisember, akivel a kisember azonosulni tud, mert a spektákulum a valóságot felülírja. És ugyanez a helyzet Donald Trumppal kapcsolatban. Hiába tudja mindenki. Michael Jackson. Michael Jacksonról mindenki tudta, hogy néger. De amikor az emberek Michael Jacksont, említették Michael Jacksont, akkor az embereknek a tudatában nem egy néger, hanem egy fehér ember vetült fel, kvázi fehér emberré vált. Hiába tudta mindenki amúgy, hogy fekete. Na ugyanez a helyzet a Donald Trumppal. Hiába tudja mindenki, hogy ő az amerikai államnak messze menőkig a nyertese, nem tudnak ellenállni annak a retorikának, annak a hazugságnak, amit a Trump jelenség hordoz. Na ezt meglátjuk majd. Nekem, ahogy mondta Robi, ezt a, ugye Orbán Viktor behozta ide, pont a héten olvastam egy tweetet Donald Trumptól, amiről eszembe jutott Orbán Viktornak egy nagyon híres síversenye, amin ugye a felesége legyőzte, de akkor kitalálta, hogy akkor legyen külön női és férfi kategória, és akkor ő nyeri a férfit. A tweet a következő. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ma este a díjátadó esten a West Palm Beach-i Trump International Golf Clubban lehetek, és átvehetem a klubbajnoki trófeát és a senior klubbajnoki trófeáját. Mindkettőt megnyertem. A nagy és tehetséges golfozó tagság, a nagyszerű és nehéz pálya nagyon izgalmassá tette a játékot. A selejtező és a verseny is elképesztő volt. Nagy és előkelő csapat lesz ott ma este. Nagyon izgalmas. Köszönöm. Ez ugyanaz a golfpálya, ahová a volt feleségét temette azért, hogy temetkezési hely miatt adókedvezményhez jusson? Tehát, valószínű. Volt egy drive-ja a sírról is? Hát a test fölött biztos. Nice. Na jó, hát ez döbbenetes. Két kis színes érdekessel hadd egészítsem ki a Trumpnak a biblia kereskedését. Egyrészt a Viktor által említett cipő a Never Surrender High Tops, az a sose ad fel cipő, ugye $400, de ebből összesen 1000 gyártottak, tehát pusztán 400 000 dollárnyi kampánybevétel keletkezett belőle, mondjuk 3 prostituált lefizetésére az is elég. Na de várjál, nem az a baj, hanem csak 1000 szavazó. Vagy feltételező, hogy ugyanazt a cipőt akkor többen is használni fogják? De ő nem árulta ezt a cipőt. Hát tehát ez egy merchandising termék, nem pedig nem szavazatot okoz, hanem támogatást. Egy támogatást meg az ad, aki már a szavazatát biztosan adja, mert az ingyen van. Nincs ingyen, mert ha ilyen helyre szavazol, semmi akkor az ingyen. Nagyon sokba fog kerülni. Igen. De hát ugye ez olyan, hogy kinek van ingyen. Ugye amikor azt mondod, hogy haszon, akkor kinek a haszna, a közé vagy a sajátod. másrészt Trumpnak a Biblia és kereszténység kapcsolatáról eredetileg presbiteriánus gyülekezetbe járt, azután viszont már oda sem, 2020-ban felekezet nélküli kereszténynek vallotta magát, ennek ellenére előszeretettel pózol keresztény szimbólumokkal. A leghíresebb alakítása az volt, amikor 2020-ban a George Floyd-dal kapcsolatos, ugye az ő meggyilkolása utáni tüntetések közben a hatóságokkal, erőszakkal eltakarította a Fehérház előtti területről a tüntetőket, hogy egy képsorozat kedvéért ő átsétálhasson a Szent János templomhoz. A kereszténységnek milyen mértékben kell elveszítenie a jelentését, hogy Donald Trump védelmezhesse? Ugye ez a fogalom, amíg jelent valamit, addig a Donald Trumpot ledobja magáról, teljesen ki kell üresednie. Egy hatalmi jelvénnyé kell válnia ahhoz, hogy a Donald Trump legyen a minta, akiről példát kell vennünk kereszténység ügyben. És az egész kereszténységnek, mint referenciának vissza kell szorulnia odáig, hogy áll az elnök kezében a Bibliával, és vonul. Tartott a dolog, hogy ezt már egy csomóan elhiszik, nem? Nem igen. Ennek ellenére támogatják a Trumpot, hanem akár milyen? De ez csak akkor tud itt tartani a dolog, ha a fogalom, hogy kereszténység már végképp nem jelent semmit. Mert amíg valamit jelent, addig azzal a Donald Trump ellentmondásban áll. Ahhoz, hogy Donald Trump reprezentálni tudja, teljesen ki kell üresednie. Igen, és egyébként ennél az esetnél, ennél a Szent János templomos történetnél, ugye erről nagyon sokat írt akkor, meg filmezett és beszámolta a teljes amerikai sajtó. Ott annyi történt, hogy odament a templom elé, kiürítették neki a teret, egyébként könygázzal, egyéb eszközökkel. Szentelt könygázzal. Igen, és hát mérgezett ostyával, és utána fogta a Bibliát, megállt a templom előtt egy bizonyos ponton, és ott fotózták őt. Erről szólt a történet, tehát ott is csak a külsőség számított, az számított, hogy ő abban a színben tűnjön fel, egyébként nagyon turbulens időszakában ugye az amerikai közéletnek, a George Floyd eset után, mint aki a kereszténység védelmezője, mint aki egyébként nyilván, ha a kereszténység védelmezője, akkor az emberi értékek mellett áll. Ennyiről szólt a történet. És egyébként mehetett volna máskor is oda, amikor nincs ott tüntetés, akkor nem jutott eszébe, mert akkor nem volt ennyire fontos. Emiatt a fotó miatt nem számított neki, hogy esetleg emberek rosszul érzik magukat, vagy beszüntetnek egy demonstrációt, amit egyébként Amerikában viszonylag ritkán szoktak. Nem baj. Az, ő így keresztény. Úgy képzelem, hogy úgy pózol abban a pózban, ahogy a Miki Egér a fantáziában megvan ez a kézmozdulat. Ugyanezzel áll, tudod, ahogy vezényel az elemi erőknek. Ugyanezzel a mozdulattal áll egyébként a Nini Gergely püspöknek a szobra Splitben. Egy nagyon jó mozdulat, hogy van egy ilyen felfelé mutató intőkéz, és a másik kezében pedig a Biblia. Rohadt jól néz ki az a szobor. És egy Trump megpróbálja ezt a kettőt valahogy ötvözni. Nyilván formailag inkább a Nini Gergely szobrához, míg tartalmilag inkább a Miki Egérhez. Az van, hogy semmi sem több már, mint egy póz, mint egy mozdulat, mint egy élmény, mint egy image pillanat. Semmi sem több már. Ha több lenne, nem tudná kiszorítani egy póz. Nem tudná kiszorítani egy jól készült fotó és egy élmény, amit földob az Insta, vagy földob a Twitter. Nyilván arra kellett egyébként, hogy ugyanazon a Twitter felületen, ahonnan idéztem az előző résznek a végén a golfosat, ott ki tudja tenni ezt a képet a Bibliával, ezzel jó színben feltüntetve magát, ezt meg tudják osztani a rajongói, és ez a kép ez terjedjen, tehát pontosan ez van, hogy ez hogy régen valóban, volt, ugye? Tehát ez nem az mióta megint jöhetne az X-re, hanem nem, akkor, az, amikor nem, még amikor még ez a BLM, amikor a BLM zászlót bontott ez. Abszolút. Ugye ez ugyanaz a kép, amiről beszélünk, aha, hogy ez, a George Floyd tüntetés épp zajlik, és igen, ő könygázzal utat vág magának, hogy elmondhatja hasra, hogy ember hát, most jövök a templomból. Hogy ő védelmezi a kereszténységet, ő védelmezi. Ahogyan Dembski kiállt a megostromlott tévészékház elé másnap, és azt mondta, hogy megvédjük a fővárost. És még nyerte egy választást ezzel. Az nyugtasson, Robi, hogy nem csak akkor reprezentálhatja a Trump a kereszténységet, akár mindenki számára, ha a kereszténység üresedik ki, hanem akkor is, ha a Trump üresedett ki. Tehát, hogy mind a kettő, esetben az, érvényesről, hogy nem látjuk, hogy ledobja magáról ezt. Az, hogy a Trump kiüresedik, ez tudod, ez egy science fiction, ez egy gondolatkísérlet. Az kéne hozzá, hogy valaha tartalmazott-e valamit. Ha valaha volt benne valami, akkor az ki tud üresedni. Az üres csoki nyúl, hogy... így húsvétkor, azt tudjuk, az üres csoki nyúl az üres. Az nem lesz soha tele, és nem tud kiüresedni. Igen, igen. Tehát, hogy a Donald Trump az nem kiüresedett, a Donald Trump az így érkezett erre a célra, és talált egy teljesen kiüresedett kereszténységet, és azt mondta, hogy hát, hogyha ez a kereszténység, akkor én ezzel az űrrel itt bennem, én vagyok a prédikátora.